večer vám všem. Chtěl bych vás přivítat na dnešní přednášce otce Ignáce Andrejgena v rámci platformy D8. Tématem dnešního večera je psychologie a boží milost. Budeme se zamýšlet nad pomocí, ale i úskalím moderní psychologie ve vztahu k duchovnímu životu. Chtěl bych velmi srdečně přivítat otce Ignáce Andrejgena, s kterým mě pojí už několik roků kněžské přátelství, už od svých studií, když jsem studoval v Římě, je to už 14 roků, kdy se známe. Možná bych představil našeho milého hosta. Otec Ignáce Andrejgena se narodil v Buenos Aires, tedy v rodném městě papeže Františka, roku 1958. Je knězem arcidiecéze Buenos Aires a je potom ex-alumnem papežské kole kapránika v Římě. On studoval také dlouhé roky v Římě a také tam učí. Je doktorem filozofie a doktorem teologie papežské univerzity Gregoriány v Římě. V současné době je profesorem na teologické fakultě jednak papežské univerzity Gregoriána v Římě, kde už učí téměř 25 roků, tento rok je právě jeho 25. Současně v Římě přednáší filozofii, teologii a psychologii na papežském Ateneu Regina Apostolorum. Je také řádným profesorem papežské katolické univerzity Argentina Buenos Aires. Někdy dělá jakoby 4 semestry během roku. Začíná v Argentíně, přilítá do Říma, vrací se do Argentíny a potom zpátky do Říma. Je to poměrně náročný profesorský život. Je členem také papežské akademie svatého Tomáše Akvinského a je velkým odborníkem právě na svatého Tomáše Akvinského a velká část jeho kurzů je právě zaměřena na výklad a učení tohoto andělského učitele. Je však také velkým odborníkem na Dionýze Areopagity, kterou právě svatý Tomáš velmi čerpá, ale i například na moderní filozofii. Jeden z jeho doktorátů je právě na Hegela. Také velmi dobře zná duchovní autory, například svatého Jana od Kříže. Už samotné tituly také jeho knih vypovídají o velké šíři jeho znalostí. Potom vzadu na stoličku pod tím plakáty se můžete podívat na některé z těch titulů jeho knih, které vydal. Já bych teď jenom pár jich jmenoval. Je to například metafyzika svatého Tomáše Akvinského ve výkladu o božích jménech právě Dionýze Areopagity. Potom je to úvod do teologie svatého Tomáše Akvinského. Další kniha, to je doktorát Hegel a katolicismus. Potom je to, jsou překlady těch jeho knih, psychologie před milostí. Ve španělštině to je psychologie Ante la Gracia. Potom je spoluautorem knihy, která má název překladu Základy pro křesťanskou psychologii. Potom je také autorem duchovních knih, jako například to je doktorát ze spirituality, Filozofická kontemplace a mystická kontemplace ve velkých autorech 13. až 15. století. Nebo také kniha Knižství a plnost života, teologie a spiritualita. Mohli bychom dál pokračovat v těch titulech jeho knih. Některé jsou vlastně i přepisy jeho kurzu přímo, které třeba přednášel na Gregoriáně. On byly potom nahrány, potom byly přepsány, upraveny trochu do knižní podoby. Zkusme se věnovat dnešnímu tématu, dnešního večera, tedy psychologie a milost, duchovní život. Možná ještě trochu konkrétněji, jakým způsobem se moderní psychologie snaží uzdravit člověka. Počítá psychologie s boží milostí, ani by směšovala přirozený a nadpřirozený řád, nebo s boží milostí nepočítá, nebo dokonce ji vylučuje a snaží se léčit člověka pouze na základě přirozenosti. A je skutečně možné plně a celkově uzdravit člověka, jež jeho přirozenost je po porodním hříchu narušena právě bez boží pomoci, bez boží milosti, tedy bez nadpřirozeného božího daru. Na tyto a další podobné otázky se budeme snažit s otcem Ignácem hledat odpovědi v dnešním večeru, jak nám to tedy časové možnosti umožní. protože otec vlastně zvolil určitou jakoby spíš jakoby přehled o psychologii, jak se vyvíjela a také ve vztahu právě vůči Tomáši Akvinskému a vůči duchovnímu životu. Takže to poměrně širší téma. Tím pádem nemůžeme jít do velké úplně hloubky v těch jednotlivých tématech, ale snad se nám podaří aspoň něco zde nastínit a potom samozřejmě také vaše otázky, na který bude potom prostor, můžou některé třeba věci ještě dojasnit. Já se budu snažit tuto přednášku jakoby proložit některými otázkami, jakoby průklas, a potom také budu snažit překládat, kdybych nám někde pochybil v italštině, tak mi třeba opravdu. La prima domanda che vorrei porre padre a lei, ci potrebbe spiegare un po' dei termini che si riferiscono alla psicologia? Sono chiari oppure un po' confusi? Takže první otázka se týká vysvětlení trochu termínu právě psychologie. Zda jsou jako pojem psychologie je jasný, anebo zda je v tím míře nepříliš jasný. Prima di rispondere vorrei ringraziare la comunità dei padri domenicani. Takže dříve než bych odpověděl, chtěl bych poděkovat komunitě bratří Dominikánů, che mi ha invitato a fare questa conferenza. Voglio ringraziare anche Fra Damiano che si è interessato per farvi venire. Takže děkuji, že může mít tuto konferenci zde, že to pozván, také děkuji mně, že jsem se trochu zajímal, právě byste i vy mohli přijít na tento večer. E anche tutto il pubblico presente che si è interessato per questo tema. A také vám všem, kteří jste se zajímali a přišli se na tento večer dnes. Dunque, quando parliamo di psicologia nell'epoca contemporanea, takže když mluvíme o psychologii v této současné době, dobbiamo fare molti chiarimenti perché i termini normalmente vengono utilizzati in un senso scambievole. Takže je dobře vyjasnit některé termíny, protože některé termíny, pojmy, se mohou vysvětlovat různými způsoby a dokonce i někdy jinými. Ad esempio, qualche volta si confonde la psicologia con la psicoterapia, con la psichiatria, col psicoanalisi. Takže někdy se právě zaměňují a také se nerozumí ten rozdíl mezi psychologií, psychoterapií, a, nebo také psychoanalýzou, anebo psichiatrii. Dunque, non soltanto c'è una confusione epistemologica. Takže nejenom kolikrát není velmi jasný termín, takzvaný epistemologický. A livello del pubblico colto generale. Takže co se týká vlastně jakoby lidí, kteří tomu rozumí ohledně těchto termínů. Ma anche qualche volta a livello degli stessi specialisti in queste materie. Ale také u samotných odborníků, kteří o těchto materiích hovoří, o těchto kurzech, tak kolikrát nevidí přesně ten rozdíl. A questo dobbiamo aggiungere che gli stessi studiosi dei temi della psicologia umana non sono sempre d'accordo sulle basi scientifiche fondamentali. Takže je dobře také si připomenout, že ne všichni také odborníci jsou zajedno právě v těch základech, které by položili právě na jako základ vědy jako psychologie. Infatti, nel mondo contemporaneo esistono contemporaneamente molte correnti che spesse volte sono opposte tra di loro. V současné době také jsou různé proudy psychologie a v těchto vědě, které jsou kolikrát i proti sobě. Jsou velmi rozdílné. Ad esempio, in un grande dizionario francese, Larousse, le grand dictionnaire della psicologie. Takže například ve velkém slovníku, francouzském, který vlastně pojednává o psychologii, publikato a Parigi, si rinuncia a definire la psicologia. Takže v tomto slovníku například se zříkají toho, aby definovali psychologii. Proprio perché non c'è un accordo fondamentale sul tema studiato dalla psicologia stessa. Protože, e poi sui presupposti fondamentali. Protože kolikrát právě nejsou zajedno v těch základech té psychologie a jaké jsou ty takzvané předpoklady pro tuto vědu, nejsou kolikrát zajedno, proto ta definice chybí. In un libro che abbiamo visto insieme con padre Skoda si citavano non meno di 30 correnti di psicologia contemporanea. Takže úplně jsme se podívali do města na Václavském náměstí a tam je také knihkupectví a tam jsme objevili jednu moderní knížku psychologie a tam bylo více než 30 právě proudů moderní psychologie. Questo fatto deve far pensare sulla condizione della psicologia come scienza. To je také vlastně si uvědomí právě, když se definuje někdy psychologie jako věda, la quale non è perfettamente comparabile con quella delle scienze sperimentali che riguardano le cose materiali. Takže kolikrát není jako srovnatelná právě s vědami, které se týkají vlastně jakoby těch věcí experimentálních, jakoby zkušenostních, které se dotýkají právě jako materie, hmoty. Infatti il termine esperienza deve essere preso in senso analogico quando ci si riferisce alla condotta umana e quando ci si riferisce al mondo materiale. Takže právě slovo zkušenost je dobře vlastně si uvědomit, když se týká vlastně toho materiálního světa hmotného, anebo také vlastně lidského jednání. La rozdílo, zkušenost. Per esprimere la tematica semplicemente diciamo in primo luogo che psicologia etimologicamente indica lo studio dell'anima. Takže základně můžeme říct, že psychologie právě studuje duši. Infatti la prima grande psicologia della filosofia occidentale è il trattato di Aristotele sull'anima. Protože ta první základní velká studie o psychologii je od Aristotela, který studuje duši. Che in greco ha come titolo peri psiches e in latino de anima. Takže název této knihy Aristotela je v řečtině peri psiches a v latině je to potom de anima. Lungo la storia c'è stato un cambiamento nella significazione di questo nome, psicologia, fino ad arrivare a concezioni propriamente materialiste che negano di radice l'esistenza dell'anima. Takže vlastně až do určitého období vlastně toto pojetí duše, tak jak vlastně ji chápe Aristoteles a podobní, tak vlastně byla v tomto chápání až do židého právě pojetí materialistického, který popírá vlastně duši jako takovou. Recentemente, negli ultimi 100 anni, si è fatta una distinzione tra la psicologia razionale e la psicologia sperimentale, che però semplifica i termini della questione. Takže v posledních 100 letech se vlastně učil rozdíl mezi takzvanou psychologií materiální a psychologií zkušenostní, a aby vlastně rozlišil některé ty základní věci. Questa distinzione ha le sue radici nel pensiero razionalistico dei secoli 17 e 18. Takže právě to má vlastně základy v 17. a 18. století, toto určité jakoby zkušenostní pojetí. Infatti, autori come Christian Wolff, antecedente di Kant, avevano già distinto questi due tipi di studio dell'anima. Takže už například Christian Wolff, to je z 18. století, už dělá tento rozdíl při studování duše právě v tomto dvojím pojetí. C'è ancora il termine psichiatria. Takže je zde ještě termín pojem psychiatrie. Questo termine indica propriamente una disciplina medica. Takže ten se především týká lékařského oboru psychiatrie. Tuttavia, anche a questo livello c'è confusione perché spesse volte gli psichiatri non svolgono solamente un compito medico. Takže i bohužel i zde dochází někdy k určitému pomýlení, protože i když je to lékařský obor, tak psychiatři ne vždy pouze se dotýkají právě té medicíny, ale zabíhají, aniž by nevěděli přesně, co to je do psychologie. Infatti, molti psichiatri entrano propriamente nel terreno psicologico studiando la condotta complessiva dell'uomo. Někdy právě psychiatri vlastně vchází do toho, že studují jako právě to jednání toho člověka jako takového. A ciò si aggiunge il grande influsso di Sigmund Freud. A v tomto právě měl velký vliv právě Sigmund Freud. Freud era medico, però si dedicava ad un'analisi della condotta umana che lui stesso definisce non corrispondente alla medicina. Takže Sigmund Freud byl lékař, ale potom vlastně studoval především jednání člověka, které vlastně především se nemělo dotýkat jakoby lékařství té medicíny. Takže jakoby jednání, které potom nebylo přímo jakoby v základu, nebo nemělo vycházet z toho lékařství té medicíny. Infatti, i più famosi autori della psicologia del XX secolo, come Freud, Jung e Adler, erano medici. Takže nejznámější právě autoři toho 20. století vlastně jako byl Freud, Jung, Adler, vlastně jaké byli lékaři. A questi si possono aggiungere altri più recenti come Viktor Frankl. Nyní se můžou také přidat i ti méně dávnější doby jako Viktor Frankl. Ciò produce come risultato una certa ambiguità. Co přináší určitou jakoby někdy dvojakost. Che specialmente si manifesta quando bisogna collegare i temi propriamente psicologici con quelli spirituali. A to někdy přináší právě problém ve chvíli, když se mu jako spojí právě ty věci psychologické s těmi duchovními. Per orientarsi in questo campo bisogna da una parte tener presente le radici filosofiche. Když aby se někdo mohl správně zorientovat, tak i v této oblasti je důležité si uvědomit, jaké mnohdy tyto vlastně tyto autoři mají základ filozofický, jaký mají základ ve filozofii. E dall'altra parte, quando abbiamo la fede, c'è bisogno di considerare dall'alto la realtà totale dell'uomo alla luce della teologia. Takže také ten, kdo má potom víru, dar víry, tak je také dobře vlastně, aby tyto skutečnosti, které třeba studuje ohledně toho, také viděl i spolu právě víry, spolu teologie, na toho vyššího. Infatti, quando abbiamo fede, sappiamo che come insegna il Concilio Vaticano II, è Cristo chi rivela all'uomo pienamente chi è l'uomo stesso. Protože tak vlastně ten, kdo má víru, tak ví, že, a jak to také potom připomíná, druhý vatikánský koncil, pouze Kristus může plně zjevit člověku, kdo je člověk. Molte delle filosofie che ispirano nascostamente gli autori psicologici più influenti del XX secolo sono opposte al cristianesimo. Takže mnozí autoři, právě ti psychologové, ti známí, kolikrát velmi skrývají ten filozofický základ, z kterých filozofů čerpají, a právě často ty filozofie, z kterých čerpají, jsou velmi protikladné vůči tomu, co je slučitelné s vírou. Citiamo semplicemente alcune fonti filosofiche del pensiero di Freud. Můžeme citovat pouze některé zdroje, právě z kterých čerpá Freud. Cioè Kant, Schopenhauer, takže ten ty zdroje, ty filozofové, z kterých čerpá Freud, jsou Kant, Schopenhauer, Nietzsche, David Friedrich Strauss, che era discepolo di Hegel. Byl to vlastně učedník nebo vlastně student Hegla. E dall'altra parte Darwin. Na druhé straně byl taky Darwin. E altri autori materialisti. A jiní vlastně autoři, kteří byli materialisté. Andiamo un po' un'altra domanda. Takže jiná otázka by se týkala trochu přímo svatého Tomáše Akvinského. Jaký bratře Tomáš Akvinský může přinést možná přijasnění tohoto problému, znamená té moderní psychologie, v pohledu na člověka, na jeho antropologii? Padre, il secondo domanda è qual è il contributo di San Tommaso per chiarire i problemi che ci mette la psicologia moderna, cioè vedere un po' la sua antropologia. Il riferimento a San Tommaso non è arbitrario. Perché to, che se ve mluvi o svatém Tomáši, to není úplně náhodné. Ma è fondato sul carisma di razionalità che presenta la sua teologia. Ale to založeno na tom, jak vlastně ta jeho teologie je založena na velké racionalitě, na inteligenci, rozumu. Che è specialmente adatto per porre chiarezza nelle questioni confuse della cultura contemporanea. Což je velmi užitečné právě, svatý Tomáš, při vyjasnění mnohých otázek, které někdy vlastně si klade a dává moderní, často zmatená kultura. Infatti, per chiarire i temi riguardanti la psicologia in genere, è necessario riferirsi alle radici filosofiche. Protože když vlastně hovoříme i o kultuře a správně pochopit i kulturu, je důležité uvědomit, jaké jsou tam ty kořeny, ty základy té filozofie. Ma molto di più è necessario riferirsi ad una visione totale e sapienziale dell'uomo. Ale především je tam důležité vlastně ten pohled na člověka, vlastně v jeho inteligenci, jeho moudrosti, která tam je dána. La quale San Tommaso possedeva in un modo eccellente. Právě a tuto moudrost svatý Tomáš jakoby měl v mimořádné míře. Come uomo spirituale. Tak jako také velmi duchovní člověk. Che allo stesso tempo conosceva profondamente le realtà create e specialmente l'uomo. Takže tady Tomáš nemoc znal právě ty duchovní věci, znal také právě ty stvořené a ty, co se týkaly právě té přirozenosti, znamená také, kdy může dojít pouze inteligence. Infatti, una delle radici più profonde per le quali c'è confusione nel campo della psicologia e correnti opposte. Takže jeden z těch vlastně zdrojů, odkud vlastně vychází určitá někdy zmatenost, nejasnost těch různých jakoby proudech psychologie. È il fatto che la psicologia pretende di essere una scienza del particolare. Takže je to také tím, že psychologie chce být vědou něčeho partikulárního, něco specifického. Quando in realtà la mente umana è troppo debole per raggiungere la realtà singolare e personale come tale. Ale vlastně jakoby lidská inteligence v podstatě v té míře poměrně slabá k tomu, aby dosáhla něčeho tak velmi konkrétního, co vlastně by chtěla, kolikrát i ta psychologie. Infatti, come insegnava Aristotele, la scienza, nel senso profondo del termine, riguarda l'universale. Protože jak učil Aristoteles, věda především se dotýká všeobecností, ne jednotlivostí. Dall'altra parte abbiamo bisogno di conoscere le persone e i loro problemi in particolare. Na druhé straně je pravdou, že potřebujete znát ty lidi konkrétní a jejich konkrétní problémy. San Tommaso sa che questo non si può fare senza la partecipazione della scienza divina che guarda direttamente il singolare perché è creatrice di tutte le cose. Takže svatý Tomáš je si vědom toho, že tohle není možné dosáhnout, jakoby bez toho. La scienza divina che è creatrice di tutte le cose. Bez určité vlastně právě toho té boží, můžeme říct, vědy, znamená určitého osvícení, aby mohlo proniknout právě ty jednotlivosti. Dall'altra parte c'è bisogno di della considerazione dello sguardo teologico. Takže na druhé straně je také zapotřebí určitý teologický pohled. Per il fatto che l'uomo è danneggiato dal peccato originale. A to proto, že vlastně člověk je po prvotním hříchu narušen vlastně dědičným hříchem. Questa realtà la conoscevano anche i più profondi psicologi contemporanei come Freud. Toto skutečnost vlastně jako všem se chápal i jako moderní psychologové, jako třeba právě Freud, tuto narušenost. Ma ne davano una spiegazione sbagliata. Ale dávali tam často vlastně to vysvětlení, které nebylo správné. Infatti, per lo stesso Freud, il nucleo della conflittività psichica deriva dalla colpa. Takže podle Freuda vlastně přichází vlastně jakoby tento rozdělení, které je uvnitř člověka, jako ze del sentimento di colpa. No, dalla colpa stessa. Dalla colpa, ta určitě vlastně jakoby viny, kterou on cítí. Dunque, è necessario dare una risposta al tema del male dell'uomo per fare una vera psicologia. Takže je důležité vlastně dát odpověď na určité zlo, které vlastně na to se dá se nějaké odpověď určitě měře ta psychologie, že? Které je u toho člověka, které ten člověk prožívá to zlo. Molte psicologie contemporanee si discostano dalla profondità che si trova ad esempio in Freud e danno delle risposte superficiali ai problemi della vita umana. Takže mnozí vlastně se potom jakoby vzdalují od toho Freuda v jeho pohledu a dávají v tím ještě jakoby povrchnější pohled a někdy odpovědi na ty otázky, které jsou spojeny právě s tím zlem, které člověk prožívá. Pensiamo a molte linee di pensiero sviluppatesi negli Stati Uniti. Můžeme se taky uvědomit některé vlastně druhé myšlení, které se rozvinuli ve Spojených státech. Come il comportamentismo e altre. Jako například comportamentismus a jiné. Con le quali non si può dare una risposta profonda e totale ai problemi della vita umana. Kterým se kolikrát nedá, ale dát přesná konkrétní odpověď na ten konkrétní život toho člověka. È necessario arrivare alla contrapposizione tra il peccato e la grazia. Takže je důležité vlastně uvědomit si ten protiklad, který tady je, to je hřích a je tady milost Boží. Per dare una risposta vera ai problemi più profondi dell'umanità. Aby vlastně mohla být dána jakoby hluboká odpověď na problémy, které jsou právě se dotýkají lidí. San Tommaso, seguendo fedelmente il pensiero di Sant'Agostino, svatý Tomáš, který velmi věrně následoval vlastně učení svatého Augustína, e fondandosi sulla Sacra Scrittura, který vlastně bylo založeno velmi také na písmu svatém, dá una risposta articolata, dává velmi poměrně přesnou odpověď, che corrisponde perfettamente alle problematiche della psicologia contemporanea, která vlastně také v určitém míře se dá velmi dobře použít i pro moderní psychologii, ma le fonda con più esattezza. ale vlastně jeho základ je položen daleko větší také přesností a také vlastně daleko větší mnohdy, jak je rozebírá. A questo riguardo invito a leggere la questione 109 della prima seconde della somma di teologia. Tady bych vám doporučil si přečíst právě v sumě teologické prima seconde, jako by první, jak se řekne česky, první druhé části. Je to otázka 109. Tam se hovoří právě o boží milosti. In questa questione si tratta sulla necessità della grazia. V této otázce svatý Tomáš hovoří o nutnosti boží milosti. Ossia, perché l'uomo non può raggiungere il suo vero fine. Neboli proč člověk nemůže sám jakoby dosáhnout pravého cíle. E neanche può realizzare le condotte morali necessarie per raggiungerlo. A také vlastně nemůže sám ze sebe učinit všechny jako morální skutky, které by, aby dosáhl tohoto cíle. Senza la grazia. Bez boží milosti. Questo vuol dire che, considerando la condotta umana nella sua totalità, to chce říct vlastně, když pojednáme vlastně lidské jednání v jeho celkovosti, plnosti, non si può realizzare tutti gli atti umani buoni. Nemůžou se uskutečnit vlastně všechny lidské skutky, které člověk koná v jejich plnosti. Senza la grazia. Bez boží milosti. Člověk nemůže dosáhnout vykonat dobře všechny skutky morálně bez boží milosti. Questo non significa che ogni atto fatto senza la grazia sia cattivo. To nechce říct, že každý skutek, který by byl bez boží milosti, by byl špatný. No, ne každý skutek, někdy může mít bez boží milosti, nebyl ale v té plnosti, v celkovosti, aby, tak bez boží milosti to není možné. Però non si possono fare tutti gli atti umani buoni senza la grazia. Ale nemůžou se vykonat všechny skutky, aby byly dobré, skutku dobré, všechny skutky, bez boží milosti. Questo significa che se non c'è la grazia di Dio, to znamená, jestli není zde boží milost, ossia la partecipazione della vita divina trinitaria, tedy boží milost, což je právě účast na božím životě, tedy životě nejsvětější trojice. È impossibile non cadere in desordini umani e morali gravi. Tak vlastně bez této boží milosti není možné, aby člověk neupadl do různých právě zmatků a někdo s ním morálně i velmi závažných věcí, které jsou. Questi disordini provocano una profonda debolezza nella volontà. Takže tyto vlastně určitě jako nepořádky, které potom se dějí v člověku zlořády vlastně, ty provokují určitý debolezza, určitou slabost. E anche una grave oscurità nel intelletto. A vlastně také potom ty skutky špatné zatemňují určitý míře jakoby naší mysl. Questa oscurità San Tommaso la descrive come una stupidità mentale. Svatý Tomáš popisuje vlastně toto zatemnění, určitě jakoby mentální stupidnost, jakoby taková stupidita. Ebetudo mentis. Ebetudo mentis. Dunque, senza la grazia, anche si disordina tutto ciò che concerne le potenze affettive e conoscitive della sensibilità. Takže bez boží milosti v určitě míře jsou potom i narušeny vlastně ty naše afektivní činnosti, ale i inteligence. To, co vlastně člověk i inteligenci může poznat, že nemají ten správný řád. E finalmente è disordinato anche il corpo. A vlastně z toho vychází, že potom není vlastně v tom řádu, jako není řád i v našem těle. Per dare una risposta ai veri problemi umani bisogna considerare questa totalità. Takže abychom odpověděli na ty problémy toho člověka v celé jeho plnosti, je uvědomit si tuto právě totálnost vlastně, aby člověk dosáhl té plnosti, jak je k tomu vlastně důležitá ta milost Boží. Infatti, come insegna San Tommaso, la persona è il tutto. protože jak učí také svatý Tomáš, osoba je v určité míře všechno. Dunque, questa totalità che dipende da un essere radicalmente spirituale non può essere restaurata senza un dono altrettanto spirituale. Takže vlastně tato skutečnost, která je v člověku, nemůže být vlastně plně jakoby obnovena bez nadpřirozeného božího daru. Questo dono è la grazia. A právě tímto darem nadpřirozeným je milost Boží. Infatti, per restaurare l'uomo è necessario in certo qual modo l'intervento creatore di Dio. V určité míře, aby člověk mohl být správně obnoven, je v určité míře jakoby znovu potřeba ten spořitelský čin Boha. Infatti, fondandosi sulla Sacra Scrittura, San Tommaso dice che la grazia è un nuovo essere. Když se kládá potom na Písmu svatém, tak svatý Tomáš říká, že Boží milost je v určité míře jako nový stvořitelský čin. Každá Boží milost je určitě nový stvořitelský čin. San Paolo insegna che per la grazia siamo nuove creature. Svatý Pavel vlastně učí, že skrze Boží milost jsme novým stvořením, nové stvoření. Siamo un uomo nuovo. Stáváme se jakoby novými lidmi. San Tommaso, come tutta la tradizione, prendono molto sul serio questo insegnamento della parola divina. Takže vlastně svatý Tomáš a Augustin a jiní vlastně berou velmi vážně toto Boží slovo od svatého Pavla. Nella questione 109 San Tommaso insegna che l'uomo è più rovinato nella volontà che nell'intelletto. Takže svatý Tomáš v té otázce 109 také říká, že člověk v určité míře je víc narušen ve vůli než v inteligenci. Má vůli a inteligence, takže vůle je narušená víc než jeho inteligence. È più facile conoscere certe verità senza la grazia che fare il bene senza la grazia. Učitel mi právě říká, že je snadnější poznat některé pravdy bez Boží milosti, než konat dobro bez Boží milosti. Je to daleko těžší konat dobro bez Boží milosti, jako jenom z přirozenosti, než právě poznat. La ragione di questo è che il peccato si fa con la volontà. Je to právě tím, že hřích se koná skrze vůli především. Tuttavia, il disordine della volontà provoca un'oscurità nell'intelletto. Ale vlastně ten hřích, tu vůli, člověk chce ten hřích, vůle, vlastně to potom také provokuje, zapříčinuje zatemnění té inteligence. In queste condizioni l'uomo non è capace di indirizzarsi verso il suo vero fine. A v té chvíli člověk vlastně zatemněn, tak jako mimo trochu bráněno, se správně nasměrovat k tomu pravému cíli. E questo significa che crea nella sua vita dei fini fittizi, falsi. A v té chvíli vlastně si začíná ten člověk tvořit svoje cíle, takzvané svoje představy, které je cílem jeho života. Questo insegnamento coincide con le osservazioni del più vero degli psicologi di Vienna dell'inizio del XX secolo. A tyto vlastně poznatky, které má svatý Tomáš Akvinský, se také zhodují s jedním velkým psychologem, který byl pocházel z Vídně na začátku 20. století. Questo psicologo era Alfred Adler. A jeho jméno je vlastně Alfred Adler. Che ha scritto un libro dal titolo Il carattere nervoso. Neurotico. Neurotico. Takže vlastně tu knihu, kterou napsal, je vlastně i charakter, neurotický charakter, ta kniha má název. Adler era ebreo. Takže Adler byl žid. Dopo protestante. Potom se stal protestantem. E certamente non ha avuto una visione totalmente vera dell'uomo, asi neměl možná úplně tu plnou pozici, pohled na člověka, ma si è avvicinato molto di più alla verità che non Freud e Jung, per esempio. Ale přiblížil se tento autor daleko víc pravdě a tomu poznání, než právě například Freud nebo Jung. Infatti lui diceva che la nevrosi, ossia il disordine della condotta umana, ale říká, že ta neurozí, tak vlastně to špatné jednání člověka, proviene dal fatto che l'uomo si indirizza a dei fini fittizi, falsi, che lui ha inventato. Takže vlastně Adler říká, že člověk na základě té určité toho, té neurozy potom se nasměrovává právě takzvaným vymyšleným cílům, které nejsou těmi správnými, tak těmi špatnými představami o těch cílích. To je cílem jeho jednání, konání. Che lui ha inventato per mettersi al centro della realtà. A tím vlastně se ten člověk kolikrát dává do středu celé skutečnosti, celého jako světa. Un grande psicologo di Vienna, anche discepolo di Adler, jiný vlastně učedník toho Adlera, který také byl z Víně, pocházel z Víně, chiamato Rudolf Allers, jeho jméno je Rudolf Allers, aveva capito che questo significava un rifiuto della creazione. On vlastně jako poznamenával, že toto v tím se znamenalo, že odmítnutí jakoby stvoření. Un rifiuto della realtà. Jakoby odmítnutí skutečnosti. Perciò insegnava che dietro ogni tipo di nevrosi, proto učil, že za každou určitou neurózou nebo c'è sempre un problema metafisico. Je určitý takzvaný metafyzický problém. Un altro autore di Vienna, jiný autor z Vídně, cioè Viktor Frankl, Viktor Frankl, si era ispirato ad Adler e ad Allers. Ten se inspiroval jak u Adlera, tak i u Allerse. Però si era allontanato fondamentalmente per ragioni filosofiche. Ale vlastně zdálil se od jejich myšlení potom, a to z důvodu právě jeho filozofického myšlení. Mentre Allers era tomista, zatímco právě Allers byl tomistou, Frankl segue fondamentalmente la filosofia di Heidegger. Vlastně Frankl následoval potom filozofii Heidegger. E perciò finisce in una specie di relativismo. Proto v té míře Frankl jakoby končí v určité, jakoby, v určitém relativismu, který vlastně z toho vychází. Che finisce per escludere che ci possa essere una vera religione. Protože tím vlastně vylučuje, že by mohla být, že by mohlo být pravé náboženství. Infatti, quello che lui chiama il senso della vita è qualcosa di soggettivo. Protože říká, to je všechno jenom subjektivní. Dunque, la dimensione metafisica viene ridotta alla condizione di ogni singola persona. Takže určitě metafyzické pojetí je zredukováno na určité jenom pojetí člověka, jak on si to myslí. E perciò viene finalmente negata. A nakonec vlastně to je také popřeno potom vlastně. Každý si může vlastně potom popřít. Další otázka, která tak je, už byla naznačena, co se kladli s tím centra psychiatrii, já tě jdeme věc, no? Takže další otázka by se týkala právě toho určitého vývoje, který, a už přejdeme trochu tomu duchovnímu životu, mnozí vlastně se utíkají poměrně velmi rychle jakoby psychoterapii, nebo jsou posíláni někým, bez toho, že by třeba se znal právě vývoj dostatečný duchovního života. Můžete nám možná učit to také trochu osvětlit? Oči su čere che molte persone non conoscono bene questa evoluzione spirituale, e per questo vedono la necessità di psicoterapia. Potrebbe un po' ancora dare questo. Questa domanda si riferisce ad un livello ancora più profondo. Takže tato otázka se dotýká ještě jakoby hlubšího problému. Infatti, quando effettivamente si possiede la grazia di Dio, si presentano nuovi problemi. Protože když přichází člověk, že je v Boží milosti, tak přichází nové problémy. Těžkosti. Infatti, come diceva un grande teologo domenicano, Juan Arintero, tak jak to vlastně říkal jeden z velkých dominikánů a mystiků, Juan Arintero, Španěl, existe una evoluzione mistica. Že existuje určitá evoluce, na vývoj, mystický vývoj. Ogni persona che ha la grazia è radicalmente un mistico. Takže každá osoba, vlastně, která žije Boží milostí a prochází ročním vývojem, je vlastně mystikem. Infatti, come insegna San Tommaso, la base della vita mistica sono i doni dello Spirito Santo. A základem vlastně mystického života, učí svatý Tomáš Akvinský, je pro ten mystický život jsou dary Ducha Svatého. Che possiedono tutti quelli che sono in grazia. A tyto dary Ducha Svatého mají všichni ti, kteří jsou v Boží milosti posvěcující. Gli autori spirituali, cominciando da Dionigi l'Areopagita, distinguono tre vie fondamentali della vita spirituale. Různí duchovní autoři, a potom vlastně předtím zpočátku to byl ten Dionigi Areopagita, nebo se taky česky říká Diviš, Areopagita, rozlišují tři takové jakoby, stupně toho vývoje. Queste vie le distingue San Tommaso, ma le spiega di più San Giovanni della Croce. Takže tyto tři cesty vysvětluje a také uší svatý Tomáš Akvinský, hovoří o nich, ale ještě daleko podrobněji a hlouběji je potom rozebírá svatý Jan od kříže. Infatti, nella crescita della vita della grazia esistono dei periodi di crisi chiamati notte oscura. Protože v určitém vývoji, právě té evoluci mystickém, existuje vlastně určité takové chvíle, takzvané krize. Jakoby ta noc, jakoby temná noc, že? Jak ji nazývá Jan od kříže. Quindi psicologi non preparati in questo campo. A vlastně psychologové, kteří nejsou připraveni a neznají tuto vlastně tento vývoj duchovní, possono confondere con dei problemi puramente psicologici e umani. Vlastně můžou velmi snadno zaměnit tento duchovní vývoj, který nastává v té osobě, za nějaké psychiatrické problémy, psychologické. Infatti, durante l'evoluzione mistica compaiono i veri difetti delle persone. Vlastně, když člověk se vyvíjí v tom mystickém životě, tak se vlastně čím dál víc ukazuje taky jeho defekty, jeho chyby, které má. E questi difetti sono visibili non soltanto al soggetto stesso, ma anche a volte agli altri. A tyto chyby často nevidí pouze on, ten člověk nevšímá si, často je vidí čím dál víc i ti druzí. E ancora di più la mente entra in un'oscurità. A v té chvíli často i mysl toho člověka prochází určitou temnotu. Questa oscurità significa l'inizio del contatto con Dio. A vlastně tato temnota označuje určitým kontaktem vlastně s Bohem. Tam vlastně Bůh může začít se dotýkat té osoby. Questo contatto si chiama contemplazione. A tento dotyk právě Boží se nazývá kontemplací. La contemplazione implica un modo di attività mentale diversa da quello del ragionamento e della meditazione. Takže kontemplace je vlastně rozdílný, určitý úkon vlastně také mysli, než je například pouze zamýšlení, anebo také meditace. Ciò si traduce in tutta la struttura della personalità. A to vlastně potom přechází, ta kontemplace, do celé struktury, do celého bytí toho člověka. Perciò, per capire questi cambiamenti è necessario una conoscenza specifica delle leggi della vita mistica. A proto vlastně, aby člověk mohl správně postupovat dál, je důležité znát ty zákony toho duchovního vývoje toho člověka, kterými prochází. Takže další ještě otázka se dotýká magisteria církve. Jsme také na církevní půdě. Zdali se vyjádřil nějaký třeba psycholog z magisterium církve? Nebo nechává vlastně úplnou svobodu vlastně ohledně psychologie? Altra do Magnazi, Tolka del Magistero della Chiesa, è sua psicologia, se sono certi pronunciamenti, oppure è totale libertà in questo. Bene, questo tema è intimamente collegato con quello precedente. Takže vlastně toto téma je také spojeno s tím předcházejícím tématem, o kterém jsme hovořili. Il Papa che più ha studiato e insegnato su questo tema è Pio XII. Takže papež, který nejvíce studoval tohle téma, také potom učil o něm, byl papež Pius XII. Infatti lui insegna che la persona deve essere guardata nella sua totalità. On právě učil, že člověk musí být nahlížen v jeho plnosti, v jeho celkovosti. E questo significa che non si può cancellare la dimensione metafisica nella psicologia. A tím vlastně také připomínal, že se nemůže jako odstranit ten takzvaně metafyzický pohled z té psychologie. Come lui insegna esplicitamente. To jako vlastně, kde on také učí velmi jasně v některých svých dokumentech. Dall'altra parte non si può cancellare e contrastare la dimensione religiosa. A na druhé straně se nemůže odstranit, vlastně, a to je právě náboženský pohled nebo náboženský život toho člověka jako takového. Già prima del Concilio Vaticano II c'erano dei problemi in questo campo. Už před druhým vatikánským koncilem byly vlastně určité problémy na tomto poli. Ad esempio, il Santo Ufficio nel 1961 ha proibito ai religiosi, ai sacerdoti di fare da psicoanalisti. Například v roce 1961 vlastně kongregace pro víru, nebo Santo Ufficio, zakázal knižím, aby dělali psychoanalýzu. E anche proibiva ai religiosi di andare a fare terapia psicoanalitica senza il permesso dell'ordinario. A také vlastně zakazoval, aby i ti třeba kněží nebo řeholníci chodili právě k psychoanalytikovi bez povolení právě biskupa nebo vyššího představeného. Anche il Concilio Vaticano II si riferisce alla psicologia, però parla di sana psicologia. Také druhý vatikánský koncil hovoří o psychologii, ale hovoří o takzvané zdravé psychologii. Infatti, la sana psicologia è fondamentalmente quella che si riferisce alla grazia sanante. Vlastně zdravá psychologie je i ta, právě která také hovoří a má určitý vztah Boží milosti, znamená neodmítá Boží milost. In quel tempo era presente l'insegnamento di alcuni autori come Jacques Maritain. V té chvíli bylo také přítomno určité učení, jako například Jeana Maritaina. Perché giudicavano troppo benevolamente l'insegnamento di Freud. A vlastně tito autoři jako Maritain vlastně neúplně správně pochopili to učení toho Freuda a vlastně velmi jakoby lehkovážně trochu posuzovali. E la radice di questo era l'esagerazione nella considerazione della bontà della natura considerata senza la grazia. A vlastně tam problém, který tam vznikal, byl právě to, že se příliš vlastně přehánělo, jakože ta lidská přirozenost je velmi dobrá vlastně a může být velmi dobrá i bez Boží milosti. To bylo vlastně velké přehnání tady v této rovině. Infatti, Sant'Agostino, San Tommaso e tutta la tradizione insegnano che senza la grazia la natura è corrotta. Vlastně svatý Tomáš Akvinský, svatý Agustín a celá tradice učila, že lidská přirozenost je narušena. Koruptus je vlastně opravdu zničena, neplně, že ale je narušena. Perciò la vera e definitiva risposta ai problemi umani non si può trovare senza la grazia. Proto ta pravá plná odpověď na ty problémy člověka se nemůže najít bez Boží milosti. Dall'altra parte, venendo ai nostri giorni, constatiamo che nell'ambito della vita cristiana si ricorre molto spesso alla psicologia. Ale to, co můžeme vidět v dnešních dnech, se někdy příliš velmi rychle jako utíká vlastně k psychologii. I v křesťanském životě. Anche dentro la vita religiosa. Někdy i vlastně v životě vlastně řeholníků zasvěcených osob. Perciò recentemente la Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede vlastně i v nedávné době Kongregace pro výchovu ha emanato un documento dove dice che nessuno può essere obbligato nella vita religiosa ad andare dallo psicoterapeuta. Že nikdo nemůže být učeníř jakoby pominován od někoho, aby šel vlastně ten řeholník, vlastně osoba k psychoterapeutovi. E se lui concorre volontariamente, lo psicoterapeuta non può dire il risultato della sua analisi ai superiori religiosi. A jestli tento vlastně řeholník potom by teda zvolil, šel by k tomu psychoterapeutovi, tak on ten psychoterapeut nemůže říct tyto věci, které potom mu řekne tento řeholník, řeholnice, představení. Senza il permesso esplicito ed escritto dell'interessato. Bez toho, že by právě ten zasvěcený, zasvěcená, to také třeba neřekl, že je to možné tomu představenému to říct. Dall'altra parte dice esplicitamente il documento che lo psicoterapeuta deve essere fondato su un'antropologia cristiana. A také říká tento dokument, že ten psychoterapeut na ten by měl být a měl záměrný základ právě v křesťanském učení. E dice anche che se questi psicoterapeuti non esistono, devono essere formati. A říká ten dokument, pokud neexistují tyto ještě psychoterapeutové křesťanští, měli být formovány. Měli být takový dávno. No, co ten poklad jistá repadre? Dungve. Jenom co se našem ten poklad doma, to je opuré. Oppure facciamo ancora quello rinnovato automistico o qualcosa di questo? Sì. Čas nám běží, už je byly dvě otázky, a už může jenom poslední. A potom bude čas pro vaše otázky ještě. Pro určitou obnovení vlastně tak nějak, které může a asi vyžaduje právě psychologie, co by právě mohla přinést v tom vlastně ta ten tomistický pohled, pohled Tomáše Akvinského a vlastně taky té hluboké spirituality. Znamená těch autorů, jako je třeba Jana od Kříže, kteří byli opravdu hlubokými psychologi. Cosa padre lei pensa realizzare il rinnovamento sulle basi tomistiche e altri grandi autori della spiritualità verso la psicologia? Questo rinnovamento è veramente possibile. Že tato obnova je možná. Anzi, è già in atto. Ve skutečnosti už existuje, už někde se koná. Esistono degli psicologi nelle università di lingua spagnola, italiana e inglese specialmente. Takže existují už vlastně psychologové, ať už je to se týká italštiny nebo španělštiny nebo v angličtině na těch jako zemích, kde se hovoří italsky, španělsky nebo anglicky. E anche altri che si dedicano all'aiuto pratico delle persone. A také jiní, kteří se vlastně se věnují tomu té konkrétní pomoci člověku. Che cercano di produrre un pensiero teorico per rinnovare dalla radice l'attività psicologica nel mondo contemporaneo. Že se snaží na základě toho křesťanství a křesťanského učení jako obnovit